Radyo tiyatrosu. Evdeki fil. Yazanlar Henri Kolpi, Alexander Rivmal. Türkçesi Semih Torul. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Oynayan sanatçılar Anjol Ven, Deniz Uyguner. Öğretmen Mualla Fırat. Bir öğrenci Tanju Çöğen. Mimi Gül Gülgün. Tav Uğur Uyguner. Müfettiş Muhip Arcuman. Müdür Nüvit Özdoğru. Birinci ses Metin Çoban. İkinci ses Oral Yoncu. Üçüncü ses Engin Akçelik. Büyük Baba Ergun Köknar. Fil Kemal Ergüvenç. Madame Marshall Suna Pek Uysal. Birinci kadın Şehime Erton. İkinci kadın Reha Kral. Teknik prodüksiyon Saadettin Kadıoğlu, Erkin Süer. Kırlangıçlar uçuyordu. Kırlangıç burada öznedir. Uçuyordu fiil. Mastar uçmaktır. Ben uçuyorum, sen uçuyorsun diye çekilebilir. Söyle bakalım Angel ve. Uçmakla uçurtmak arasında fark var mı? Vardır öğretmenim. Biri uçmaktır. Öteki Ben söyleyeyim mi öğretmenim? Bana peki, sorun efendim. Peki sen söyle bakayım. Uçmak efendim kendi kendine uçmaktır. Kuş uçuyor gibi. Oysa uçurtmak bir başkasının yardımı ile bir şeyin uçmasını sağlamaktır efendim. Aferin sana. Hepinize aferin. İyi çalışmışsınız bu hafta. Hadi şimdi kapatın kitaplarınızı. Her cuma olduğu gibi arkadaşlarınız Tav'la Mimi bize Hindistan'a yaptıkları son seyahatlerini anlatsınlar. Yaşasın. Dinleyelim onları. Gürültü istemem. Ona göre. Yaşadık, yaşadık. Tav, Mimi, gelin bakalım tahtanın başına. Ama dikkat edin. Sakın gene ikiniz birden konuşmayın. Dün sabah erkenden kaplan avına gittik. Gene aceleye başlama Mimi. Yavaş yavaş anlatsana. Bak dinle beni. Dün sabah saat 7'ye doğru Balapur Mihracesi'nin sarayına vardık. Mihracı bizi görür görmez sağ olun çocuklar tam vaktinde geldiniz dedi. Kaplan avına çıkıyoruz. Sizin bineceğiniz filleri de hazırlattım diye ilave etti. Tam 20 fil hazırlatmışlardı. Hepsi de dev gibi dağ gibi koskocaman filler. Hepsini de süslemişlerdi. Sonra Mihracı ile vali aynı file yerleştiler. Mihracı hareket emrini verdi. Fil kafilesi ağır ağır yola koyuldu. Az sonra şehrin dışına ulaştık. Balta girmemiş ormanlara daldık. Göklere yükselen ağaçlar, uzun bambular vardı. Ağaçların üzerinde irili ufaklı maymunlar oynaşıyordu. Renkli papağanlar vardı. Öyle garip sesler çıkartıyorlardı ki. Yılan yok muydu koskocaman yılanlar? Susar mısın sen? Birdenbire müthiş bir kükreme işittik. Ama gerçekten müthiş bir kükreme. Korkunç bir kükreme. Ben korktum o zaman. Ben hiç korkmadım. Peki sonra ne oldu? Sonra dalların çatırdamaya başladığını duyduk. Bir de baktık canavar gibi kızgın azgın bir kaplan bize doğru ilerliyor yavaş yavaş. Amma da heyecanlıymış. Peki sonra ne oldu sonra? Oturun çocuklar, oturun. Sayın müfettiş okulumuzu şereflendirdiler. Takdim edeyim sayın müfettiş. Okulumuzun 5. sınıf öğretmeni Matmazel Klavye. Memnun oldum Mösyö. Ben de. Umarım ki sayın öğretmen yıl sonu imtihanlarına hazırlık yapıyorsunuzdur. Evet Mösyö, hazırlık yapıyorum. Peki şimdi anlarız bakalım. Senin adın ne yavrum? Adım Tav Mösyö. Tav Marshall. Ya seninki kızım? Ben de Mimi Marshall'ım. Tav kardeşimdir abim. Bunlar bizim belediye başkanının çocuklarıdır. Güzel, pek güzel. Umarım ki ikisi de çalışkandır. Hadi Tav, anlattığın derse devam et bakalım. Biz de dinleyelim. Peki Monsieur, devam ediyorum. Kaptan bize doğru ağır ağır ilerlerken Mihrace'nin bindiği file saldırmaya kalkışmaz mı? Fakat ne de olsa Mihrace fili bu. Hiç aldırış etmedi kaptanın saldırganlığına. Onu hortumu ile yakaladığı gibi yere çarpıverdi. Sırası hiçbir şey anlayamadım. Ne kaplanı ne Mihrace'si? Balapur Mihrace'si Monsieur. Meşhur Balapur Mihrace'si. Mademoiselle, bana anlatır mısınız lütfen? Dil dersinde bu kaplanların, fillerin Balapur Mihrace'sinin ne işi var? Şaşılacak bir şey yok bunda Monsieur. Her cuma günü son dersin bitmesine 15 dakika kala Marshall kardeşler bize son Hindistan seyahatlerinde başlarından geçenleri anlatırlar. Bu küçükler demek Hindistan'a gitmişler. Çok güzel, çok ilginç. Sizi tebrik ederim sayın öğretmen. Çok yerinde bir buluş bu. Her ne kadar bu işi coğrafya dersinde yapmanız daha doğru olursa da zarar yok. Dil dersinde de olur tabii. İşte canlı öğretim diye buna derler. Bravo Matmazel, bravo. Söyle bakayım yavrum, ne zaman gittiniz Hindistan'a? Dün gittik efendim. Ha, dün, dün mü dedin? Nasıl, dün mü? Evet efendim, dün. Kız kardeşimle ben her perşembe Hindistan'a gideriz. Anlayamıyorum galiba. Her perşembe Hindistan'a mı gidersiniz? Evet Monsieur, her perşembe Hindistan'a gideriz. Siz benimle alay mı ediyorsunuz bacaksızlar? Ne münasebet efendim. Bu iki kardeş gerçekten her perşembe Hindistan'a giderler. Ha, demek böyle ha sayın müdür. Demek bu iki öğrenciniz her hafta Hindistan'a gidiyorlar. Öyle bir bay müdür. Evet sayın müfettiş, doğrudur. Bu iki kardeş her hafta Hindistan'a giderler. Daha anlaşıldı. Bunları not ediyorum. Gitsinler bakalım her hafta Hindistan'a, gitsinler. Korkarım ki sizleri de yakında bakanlık Hindistan'a tayin eder. Bana bakın küçükler. Neyle gidip geliyorsunuz Hindistan'a? Uçan halının üzerinde mi gidiyorsunuz? Hayır Monsieur, uçan halı ile değil. Biz pşşş deyince gideriz. Anlaşıldı. Demek pşşş deyince gidersiniz. Evet, evet sayın müfettiş. Pşşş deyince giderler. Kesin artık bu masalları, kesin lütfen. Ben de pşşş diye bir rapor yazayım da görüşürüz. Beni takip edin sayın müdür. Açıklama isterim bay müdür. Bu okulda bana açıkça hakaret edildi. Hepiniz benimle alay ettiniz. Ne münasebet efendim, ne münasebet. Katliyen böyle bir şey yok. Hala mı ısrar ediyorsunuz? Şu iki bacaksızın her hafta Hindistan'a gidip geldiklerini hala mı iddia ediyorsunuz? Ne ısrar ediyorum ne de iddia sayın müfettiş. Gerçeği söylüyorum size. Kasaba halkı da biliyor bu gerçeği. Kime isterseniz sorunuz. Bu olay tam iki ay önce başladı. Belediye seçimlerinden birkaç gün önceydi. Sen inanmıyor musun beyaz fillerin varlığına? Tabii, tavşanın beyazı var ya, neden filin de beyazı olmasın? Ya kargalar? Kargaların hepsi kara olmuyor mu? Onu bilmem. Bilmem ama filin pekala beyazı olur işte. Peki beyaz filler ne işe yarar? Hiçbir işe yaramazlar. Beyaz filler kutsaldır. Altınla süslenmiş ahırlarda yaşarlar. Ya ötekiler? Beyaz olmayanlar ne işe yarar? Çalışırlar onlar. Ağaçları köklerinden sökerler. Ava giderler. Ağır yük taşırlar. Aa, resimli romandaki fil gibi değil mi? Evet. Kaplan avına giden fillerin sırtında köşk gibi oturacak yerler vardır değil mi? Vardır. Miraceler turistler oturur o bambu köşkte. Ben büyüyünce turist olacağım. Bir Winchester tüfeği alacağım. Bir de üzeri beyaz, içi mantarlı tropikal mihver. Babamızın büyük babası gibi Hindistan'a gideceğim. İyi ama babamızın büyük babası turist falan değilmiş ki. Şandernagor'da jandarmaymış. Öyleymiş ama kim bilir oralarda neler görmüştür neler. Damları yakutla işlenmiş tapınaklar görmüştür. Hint fakirlerini görmüştür. Yerli dansözler görmüştür. Kobra yılanları, mavi maymunlar görmüştür. Lahana kadar kocaman güller görmüştür. Ya Bengal kaplanları, Bengal kaplanlarını görmüştür. Resimli romanlardaki gibi mi? Daha büyüklerini, daha kocamanlarını görmüştür. Beni beraber götürürsen Hindistan'a, ben korkarım orada. Korkmazsın, korkmazsın. Tüfeksiz gitmem ki oraya. Hem de Winchester tüfeği. Kaplanın iki gözünün arasına nişan alırım. İnsan yiyen canavar sersemleyip yere yıkılır. Canhiraç seslerle kükremeye başlar. Tekrar doğrulmaya, tekrar saldırmaya çalışır ama nafile. Ah, ya vuramazsan, isabet ettiremezsen ne olacak? Kaçırmam, merak etme sen. Oh. Onu bunu bilmem azizim. Marshall iyi bir belediye başkanıdır. Neresi iyidir birader? Herif kendi dümeninde. Kimseye 10 paralık faydası dokunmadı. İnsaf yahu. Belediye başkanı olarak Marshall da yapıcı hareket etmediyse artık kimse yapıcı olamaz demektir. Marshall bu yeni seçimi de buz gibi kazanır azizim. Buz gibi kazanır. Zaten seninle konuşulmaz ki böyle şeyler. Evet. Sanki sen kendi dümeninde değil misin? İnsaf yahu, biraz insaf. Pamuk tarlaları sende, kasabanın başlıca binaları sende, şarap ticareti sende. Hatta işini icap ettirince belediye başkanına, beğenmediğin Marshall'a yağ satmak sende. Konu dışına çıkıyorsun, dikkat et. Evet. Konu dışı sözler bunlar. İşine gelmediği için konu dışı oldu şimdi, değil mi? O kadar seviyorsan kasaba halkını bedavadan şarap dağıtsana halka. Bir de utanmadan belediye başkanının kavun tarlalarını kıskanıyorsun. Allah doyursun. Doğru söylüyor arkadaş. Hadi bakalım cevap ver bu sözlere. Yalan mı söylüyor sanki? Gösteririm ben ona. Görüşürüz seçim günü. Kesin bu gürültüyü baylar. Yeter bu safsata artık. Nasılsınız sayın belediye başkanı? Hazırlıklar yolunda mı bari? İşte hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Siz kulak asmayın bu bozgunculara. Rahatlıkla kazanırsınız bu seçimleri de. Elimizden geleni yaptık bu kasaba için. Bundan sonra da yapacağız tabii. Kısmetse kazanırız. Kaybedeceksiniz sayın başkan. Yağma yok artık. Kasabamızın sayın halkının bana itimadına kalmış bir şeydir bu. Halk beni isterse tabii kazanırım. Ama bir seçileyim tekrardan, siz beni o zaman görün baylar. Esaslı bir imar hareketine girişeceğim kasabada. Tüm parke yolları asfalt yaptıracağım. Otelin önünde yepyeni bir meydan açtıracağım. Kavunlara musallat olan hastalıkla mücadele için de tahsisat ayrılacak. Hatta şimdiden ayırdım bile. Hazır duruyor. Ona ne şüphe sayın başkan. Kavun tarlalarının tümü senin değil mi? Tabii ayırırsın tahsisatı. Hep kendi dümenine tabii. Ben bu yaptığımla iftihar ederim baylar. Şu kasabayı modernleştirmek için, turist çekmek için az mı iş yaptım? Nankörlük etmeyin bari. Benim yetiştirdiğim kavunlar ihraç ediliyor. Tüm Avrupa'da satılıyor. Bununla siz de iftihar etmelisiniz. Sizin kasabanın kavunları bunlar. Yaşa sen Marshall, çok yaşa. Sizler de yaşayın. Sağ olun, var olun. Şu büfenin üstündeki vazoya bakmak istiyorum. Nesine bakacaksın? Boş bir vazo işte. Boş olsun, bakacağım. Senin boyun yetişmez oraya. Benimki de yetişmez. İskemleye çıkıp dalmalı. Yalnız babam geliverirse... Gelmez. Hadi ne olur benim tatlı kardeşim. İndir onu aşağı. Ha? Biraz elimi süreyim, sonra yine yerine koyarsın. Ha? Peki öyle olsun. Şu iskemleyi tut da üzerine çıkıp uzarım. Ay! Ne oluyor orada? Ne yapıyorsunuz yine? Ne oluyor? Vay vay vay, yandım demektir hay Allah. Yapacağız şimdi. Ama ne ki ha? Olacak şimdi. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Neler karıştırıyorsunuz? Bir şey yok büyük baba. Bir şey yok. Sadece bir fil. İyi öyleyse. Peki. Kırdık vazoyu. Paramparça oldu işte. Eşyalar da ezildi, kırıldı, her şey parçalandı. Üstelik bir de fil peydahlandı yemek odasında. Parçalandı. Üstelik bir de fil peydahlandı yemek odasında. Ne garip şey. Dev gibi bir fil. Günaydın çocuklar. Günaydın Tav, günaydın Mimi. Biraz yer açın bakayım ha şöyle. Amma da daracık bir yermiş burası. Belki dar değildir ama ben o kadar gireyim ki. Garip. Konuşuyor da. Fil konuşuyor. Kim konuşuyor dediniz çocuklar? Fil büyük baba, fil konuşuyor. Peki anladım. Sakın korkmayın benden çocuklar. Sizden korkmuyoruz fil amca. Sizden korkmuyoruz. Ama annemle babam gelirlerse yemek odasının halini gördükleri zaman bilmem ki ne derler. Siz isterseniz ben anneniz gelmeden buradan çekip gidebilirim. Kapı da hayli dar. Biraz abanırsam ama o zaman da duvarlar yıkılabilir. Sakın Bil amca, sakın duvarları falan yıkmayın. Pencereden de çıkmak istesem yine aynı şey olabilir. Aldık mı başımıza belayı? Ya et gelebildiniz Madame Marshall. Kıyameti koparttı sizin çocuklar bugün. Ev yıkılıyor, deprem oluyor zannettik. Az kaldı bir ara yukarı çıkıp bakacaktım neler yaptıklarına. Sofra takımlarını hep kırdılar galiba. Tavan başımıza yıkılacaktı neredeyse. Oh, hiç yalnız bırakmaya gelmiyor çocukları. Çıkıp da bakayım neler karıştırdıklarına. Annem geliyor işte. Çabuk Mini, çabuk ol. Annem her şey olduğu gibi söyleyelim. Uslu durdunuz mu bakalım bugün? Evet anne. Hmm, inanayım mı? Yani şey anne. Ne şey? Ne oldu Mimi, ne var? Anne. Ne var Mimi? Oo, ben anladım zaten bir şeyler karıştırdığınızı. Daha sokak kapısında Madame Anslen çevirdi, anlattı yaptıklarınızı. Bir şey yapmadık ki anne. Sadece bir küçük aksilik oldu. Ne aksilik? Şey anne. Hani ne? O vazo vardı ya. Hayır, evet. Vazo işte canım. Vazo. Kadınız mı yoksa vazo? Sakın içeri girmeyin anne. Her şeyi söyleyeceğiz size. Her şeyi. İşte o vazo vardı ya. Kırıldı o vazo. Yani biz kırdık kazayla. Kırdık ama iş bu kadarla bitse hadi neyse. Bir şey daha var anne. Bir şey daha var. Ne var? Meğerse vazonun içinde. Ne olmuş? Ne varmış vazonun içinde? Şey varmış vazonun içinde. Ha. Şey ne varmış? Çatlayacağım meraktan. Hadi anlatın bakalım. Vazonun içinde fil varmış. Ne olmuş fil varsa? Ne? Ne fili canım? Koskocaman dev gibi canlı bir fil. İyi akşamlar, iyi akşamlar Madame Marshall. Aman Allah'ım. Anne, anneciğim. Anne. Nedir bu gürültü patente? Ne oluyor orada? İyisi kalkıp bir bakayım. Aman romantizm alakalı. Aman yarabbim. Bu ne bu? Ne haber Marshall? Nasılsın bakalım? Karıcığım bu ne bu? Fil. Evin içinde koskoca fil ha. Çocuklar, anneniz öldü. Çocuklar, çabuk doktor. Bir doktor çağırın. Verin benim oradan tüfeğimi. Hayır Marshall, hayır. Ölmedi karınız. Bayıldı sadece. Üstelik konuşuyor. Fil konuşuyor. Çocuklar. Kocacığım. Nerede o? Nerede? Buradayım Sayın Madame Marshall. Buradayım, merak etmeyin. Hadi artık. Hadi toparla kendini karıcığım. Şöyle kendine gel, tamam. Şöyle. Korkulu rüya mıdır nedir bu böyle? Rüya falan değil anne. Canlı bir fil işte. Hem de uslu akıllı. Filozof bir fil. Evinizde hayli tabak çanak kırıldı. Sizleri istemeyerek zarara soktum ama. Ne yapayım, kabahat benim mi? Çok üzgünüm buna madem. Gerçekten canım sıkıldı. Antika büfe, yemek takımları, çaydanlık, iskemleler hepsi parçalandı. Ama elden ne gelir? Kabahat benim değil ki. Bütün bunlar hep o Brahman rahibinin marifetleri. O Brahman papazının işleri. Pek anlayamadım ya. Ne biçim iş bu böyle? Silindir şapkanın içinde güvercin gizleyenler gördüm ama koskoca fili o vazonun içine saklamak pek olacak şey değil. Peki o Brahman rahibi dediğiniz adam niçin sizi vazoya sakladı? Oburluk ettim de ondan. Oburluk mu ettiniz? Evet. Tek kusurum oburluktur. Peki ne yemiştiniz? Üzerine toz şekeri serpilmiş, muzları yutuvermiştim. Yasak mıdır sizde şekerli muz yemek? Hayır, yasak filan değildir. Yalnız bu muzlar Brahman tapınağında duruyordu. Kutsal muzlardı bunlar. Bizim kiliselerdeki kutsal şarap gibi desenize. Ben de bir gün kilisede gizlice o kutsal şarabı içiverdim. Ama hiçbir şey olmadı. Ne ayıp Tav. Hiç utanmadan da söylüyorsun. Kötü niyetim yoktu ki. Tapınakta dolaşırken baktım şekerli muzlar oracıkta duruyor masanın üzerinde. Hortumumu uzatıp hepsini mideme indiriverdim. Aksilik bu ya. Brahman papazı görmüş muzları yuttuğumu. Kızdı, bağırdı, çağırdı. Sen kutsal fil olmaya layık değil misin dedi. Demediğini bırakmadı. Ne ayıp. İki muz için bu kadar söz edilir mi? Ayıp. Desenize şu papazlar hangi tarikattan olurlarsa olsunlar her yerde aynı tip insanlar oluyorlar. Sonra Orada duran bir vazoyu eline aldı. Seni dedi oburluğundan ötürü cezalandırmak için bu vazonun içine koyacağım dedi. Masum bir el bu vazoyu kırıncaya kadar bunun içinde kalacaksın dedi. Benim antika vazo. Sonra şöyle bir ellerini çırptı ve bir şeyler mırıldandı. O anda kendimi vazonun içinde buldum. Yalnız tepeden biraz ışık alabiliyordum. Şurada bir kesme şeker kalmış. İzin verir misiniz onu yutayım? Sağ olun, mersi. Öyle işte. Vazonun içine girince artık ben değildim sanki. Ne kafam kaldı, ne midem, ne hortumum. Hava gibi bir şey olmuştum. Ama etraftaki sesleri duyabiliyor ve tepeden birazcık ışık alabiliyordum. Vah zavallıcık vah. Çok mu kaldınız vazonun içinde? Durun bakayım. Evet hatırladım. O zamanlar İngilizlerle Fransızlar bizim memlekete gelmiş, savaşa girişmişlerdi. General Duplex'in askerleri mi? Evet tamam. Onun komutasındaki askerler. Tamam buldum. 114 yıl boyunca vazonun içinde kaldım. Tam 114 yıl. Peki muzları yemeden önce orada sizin memlekette General Duplex'in askerlerini görmüş müydünüz? Kırmızılı yeşilli üniformaları vardı. Görmüştüm. Bir araya geldikleri zaman sarışının koynunda diye bir şarkı tutturur eğlenirlerdi. Kadınları da yanlarına almayı unutmazlardı hiç. Anlaşıldı. Acaba kocamın dedesini orada tanıdınız mı? Vazoyu Hindistan'dan o getirmiş, hatıra diye. Tanımadım ama onun sesini duydum. O da tıpkı kocanız gibi kalın sesli bir adamdı. Fena adam değildi. 1850'ye doğru Şandernagor'da görevliymiş. Nereden bulmuş bu vazoyu? Nereden mi buldu? Evet. Hiçbir yerden bulmadı. Çaldı. Çaldı mı? Aman nasıl olur? Jandarmaydı o hiç çalar mı? İster jandarma olsun ister suvar. Çaldı işte. Hem de tapınaktan çaldı o vazoyu. Bir gün bir arkadaşıyla birlikte gelmişti o tapınağa. Arkadaşına şöyle demişti. Ben yarın sabah memlekete dönüyorum. Karıma bir hediye götürmek istiyorum ama işe yarar bir şey bulamadım. Bu sözleri söyledikten sonra tapınağın içinde dönüp dolaşmaya başladılar. Sonra benim içinde bulunduğum vazonun önünde durdular. Sizinki vazoyu eline aldı. Güzel bir vazo. Buna Fransa'da herkes bayılır dedi. Alıverdi kutsal vazoyu. Garip, çok garip. Dürüst adamdı halbuki dedem. Barfil, siz bizim dilimizi nereden öğrendiniz? Bu evde, vazonun içinde yıllarca dururken öğrendim. Peki nasıl oldu bu, nasıl öğrendiniz? Bunda şaşacak bir şey yok. 100 yıldan beri bu evde herkes bu dili konuşmuyor mu? Daha senelerce önce babanızın babası da ilk gramer derslerini bu odada almıştı. Okula gitmeye başlayınca vazifelerini de bu odada yapardı. Ondan sonra da babanız yine bu odada gramer çalışmaya başladı. Şimdi de sizler ders çalışıyorsunuz aynı odada. Bunda şaşacak ne var ki? Hepinizi dinleye ben de öğrendim bu dili. Çok garip. Diliniz hiç çalmıyor. Tıpkı bizler gibi konuşuyorsunuz. Peki Bay Fil, hesap biliyor musunuz? İster istemez biraz öğrendim. Hele musluk problemlerini çok iyi çözüyorum. Sizin hesap kitaplarında hep musluk problemleri var. Bu memlekette herkes anlaşılan sabahtan akşama kadar su akıtıp hesap yapıyor olmalı. Çocuklar, karnım zil çalıyor, zil. Bu akşam yemek yok mu? Öldüreceksiniz insanı açlıktan. Ah sahi ben unuttum gitti yemeği. Şimdi hazırlarım büyük baba. Siz bayım Bay Fil. Siz ne yiyeceksiniz? Bana bakmayın. Birkaç kesme şekerle idare ederim. Ah kesme şekerle doyar mısınız? Midem biraz buruştu da son zamanlarda. Peki nasıl isterseniz. Şekerliği burada bırakıyorum. Tav. Bana bak Tav. Evet anne. Banyoya git de oradaki kovayı getir. Önce içini güzel bir yıkayıver. Sayın Bay Fil için kovaya taze su dolduralım. Kovayla vereceğiz. Kusura bakmayın. Size yetecek büyüklükte bardağımız yok da ondan. Hadi çocuklar. Yavaş yavaş sofraya gelin. Karınız iyi bir kadın Mesih Marshall. Öyledir öyle. Biliyor musunuz acaba önümüzdeki pazar günü kasabamızda belediye seçimleri yapılacak. Ben de adayım. Haberim var. Günlerden beri evde bunu konuşuyorsunuz. Kazanma şansınız hayli yüksek. Öyleydi ama bilmem ki şimdi ne olur vaziyet. Ne değişti şimdi anlayamadım. Ne değişecek, ne değişecek? Siz çıktınız ortaya. Sizin varlığınız benim seçim şansımı azaltabilir. Benim varlığımı neden, ne için? Burası Avrupa, farkında değil misiniz yoksa? Hindistan değil burası, Avrupa. Ne yapalım Avrupa'yı? Bana bu seçimde oy verecek insanlar, seçmenler bu ülkenin insanlarıdır. Avrupalıdırlar. Avrupalı olarak fillerle pek aralar yoktur. Daha açıkçası cambaz sahnelerde görmüşlerse görmüşlerdir. Ama onun dışında filler hakkında pek bir şey bilmezler. Cambaz sahnelerde gördükleri olsa olsa Afrika filidir. Pek kaba saba, pek vahşi olur Afrika filleri. Üstelik cahildirler de. Sizin burada mevcudiyetiniz bir takım gürültülere yol açabilir. Dikkatli davranırım, meraklanmayın. Ne kadar dikkatli davranırsanız davranın, durum yine de nazikleşecektir. Seçmenler hayrette kalacaklar, hatta belki de korkacaklardır. Durup dururken nereden çıktı bu fil? Nasıl yerleştirdin koca fili evinin yemek odasına diyeceklerdir. Onlara ne bundan? İnsan arzu ederse evinde fil bulunduramaz mı? Bulundurur, bulundurur ama bulundurunca da koskoca fili nereden, nasıl elde ettiğini çevresine, kasaba halkına açıklar. Ne bileyim ben, ya parayla satın alınır ya da birisi hediye filan eder. Evimin bahçesinde bulunsaydınız, hatta benim kavun tarlalarımda ortaya çıksaydınız, hadi gene neyse derdim. Bir yolunu bulur, onlara tatmin edici, susturucu bir cevap verebilirdim. Fakat evimin içinde, yemek odasında, bilmem ki nasıl anlatmalı bunu onlara. Mucizeye de inanmazlar ki. Orası öyle, haklısın. Üstelik ben Yeni Hamleler Partisi'nin lideri ve belediye başkanı adayım. Muhafazakar partiden olsam belki mucize bahanesini yutturabilirdim. Oysa Yeni Hamleler Partisi'nde mucizeye falan kimse kulak asmaz. Rezil ederler insanı. Ya öyle mi? Üzüldüm buna. Mucize falan diyecek olursam harcıyı verirler beni. Hemen gerici damgasını yapıştırırlar. Aslını ararsanız bu iş Brahmanlık'ta da böyledir. Uyuyamıyor musun kocacığım? Yemek odasında o koskoca fil dururken gözüme uyku girer mi? Bu işe mutlaka bir çare bulmalı. Hadi uyu uyu artık, bir çare buluruz elbette. Sen uyudun mu? Bak dinle beni, aklıma bir şey geldi. Yarın sabah gidip Pizzotti ile konuşayım. Kasap Pizzotti ile mi? Olup bitenleri anlatırım ona. Pizzotti iyi dostumdur. Savaşta beraberdik onunla. Takımlarını alıp gelir, öldürür fili, keser. Sonra hep beraber onu küçük küçük parçalara ayırır, bahçeye gömeriz. Olur biter. Olmaz, hı? Böyle şey olmaz. Saçma bir proje. Bir defa alelade bir fil değil ki. Üstelik dili var. Tanrı ona konuşmak imkanını bahşetmiş. Günah olur kesmek. Hem sonra rahat durup kendini kestirir mi kolay kolay? Dev gibi hayvan. Akıllı da ayrıca. Kasapla beraber birdenbire atlarız üstüne. Vururuz boynuna kasaturayı. Merdiven dayayıp çıksanız boynuna gene de beceremezsiniz bu işi. Peki öyleyse. Tüfeğimle vurup öldürsem? Şu saatte gece yarısından sonra evin içinde tüfekle atış yapacak olursan bütün kasaba ayağa kalkar. Büsbütün rezil olursun. Hadi boş ver de bu saçma şeylere, uyumana bak. Haklısın şekerim. Uyudun mu karıcığım? Dırdır konuşuyorsun, nasıl uyuyabilirim ki? Aklıma bir şey geldi de. Gene mi? En iyisi filin mevcudiyetini seçimlere kadar gizleyelim. Sonra bir şey buluruz elbet. Haklısın, galiba en iyisi bu. Tamam değil mi? Ama çok dikkatli olmalıyız. Hiç kimseye bir kelime söylemek yok bu konuda. Ona göre çocuklara sıkı bir nasihat geçmeli. Bir de kapıcı kadından, Madame Anslen'den kendimizi saklamalıyız. Öyle de meraklı şey ki her an kulağı bizim kattadır onun. Günaydın Tav, günaydın Mimi. Günaydın. Bu sabah pek erkencisiniz bakıyorum. Günaydın Madame Anjolven, süt almaya geldik. Kap getirdiniz mi? Getirmedik ama bu sabah 20 litre süt alacağız. 20 litre mi? Ne oldu, hayrola, evde hasta filan mı var? Hayır, hasta filan yok. Yok ama annem 20 litre alın dedi. Yaz içinmiş. Zaten benim büyük güğümde 20 litre süt var. Hepsini veririm size. Ama sonra güğümü geri getirin, değil mi? Olur, biraz da muz istiyoruz. Vereyim, kaç tane olsun? 10 tane yeter mi? Yetmez yetmez, ne kadar varsa verin. Çok muz var, hepsini ne yapacaksınız? Çürür, yazık. Annem öyle söyledi, hepsini alın dedi. 20 kilo da toz şekeri lütfen. Peki ama nasıl taşıyacaksınız bu kadar şeyi? Merak etmeyin, taşırız. El arabasını getirdik. Bana bak, sana bir sır söyleyeceğim. Ama sakın sen kimseye söyleme, olur mu? Söylemem, merak etme. Neymiş o? Yok, olmaz. Yemin eder misin söylemeyeceğini? Ederim tabii. Yemin ederim. Tamam, bak dinle. Bizim evde bir fil var. Yok canım, nasıl olur? Basbayağı bir fil işte. Hem de koskocaman dev gibi. Üstelik de beyaz bir fil. Kutsal bir fil. Sen bana baksana. O kadar enayi mi sandın sen beni? Ne münasebet. Doğru söylüyorum. Yemin ederim. Hem de cambazhanedekinden daha büyük bir beyaz fil. Tabii doğru söylüyorum. Kocaman bir beyaz fil. Beyaz fil mi? Yok canım. Neyle besliyorsunuz onu? Giriniz. Rahatsız etmiyorum ya. Siz misiniz büyük baba? Buyurun. Evet benim. Siz de şu meşhur fil değil mi? Peki nasıl tanıdınız beni? İlk defa görüyorsunuz. Nereden tanıdınız? Sesinizden tanıdım. Ben bu evdeki herkesi sesinden tanırdım daha düne kadar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim ama karnım çok acıkıyor. Belki şimdi artık siz varsınız diye bana da biraz fazla yemek verirler. Duydunuz mu? Marşalların evinde çok garip şeyler dönüyor olmalı. Ne gibi garip şeyler acaba? Garip, çok garip şeyler. Bu sabah 20 litre süt, 15 kilo muz, 20 kilo toz şeker aldılar. Dükkanda ne var ne yok hepsini silip süpürdüler. Hakkınız var, tuhaf şeyler bunlar. Zaten onların kapıcısı da söylemişti bana bir şeyler olduğunu. Ne yapıyorsunuz orada çocuklar? Kırılan vazoyu tamir ediyoruz anne. Keşke el sürmeseydiniz. Ben parçaları toplamıştım. Çingenelere verirdik, yapıştırırlardı. Hem de sizden iyi yapıştırırlardı. Çingeneler kadar biz de yapıyoruz işte. Bak pekala yapışıyor işte parçalar. Bir de etrafına ip sararız. İyice kuruyunca çıkartırız, alır biter. Babam da sevinir vazonun tamir edilmiş olmasına. Kaldırın şimdi bunları masanın üstünden. Babanız neredeyse gelir. Daha hiç yemek hazırlamadım. Mimi. Efendim Mimi, anne. Sen git de file sor bakalım. Sütünü soğuk mu istiyor, sıcak, ılık mı? Şu vazoyu da kaldırın ortadan. Olur anne. Ne dediniz? Belediye başkanının evinde fil mi varmış? Siz gördünüz mü fili gözlerinizle? Hayır, ben görmedim ama Mösyö Marşal'ın kızı bizim olana söylemiş gizlice. Olmaz böyle şey. Bu olsa olsa bir seçim oyunudur. Amma da yaptınız. Ne fili? Bahçelerinde mi duruyor? Hayır hayır, evlerinde, yemek odalarında. Peki ama nasıl çıkarmışlar koca fili yemek odasına? Orasını bilmem artık. Hey Monsieur Rebüfel, havadisi duydunuz mu? Şu fil havadisin mi? Aslı yok canım, olmaz. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Monsieur Rebüfel. En iyisi buraya geldiği zaman kendisine soralım. Yalandır canım, olur mu böyle şey? Maksatlı şeyler bunlar. Soralım kendisine, soralım. Ha, bakın işte geliyor. Monsieur Marshal, gelsene bir kadeh almaz mısın bizimle? Buyursana Monsieur Marshal. Sağ olun ama vaktim yok, eve dönüyorum. Seçim sandığı başkanlığına Teton seçilmiş, ne dersin? Ne diyelim, iyi adamdır Teton. Ne var ne yok Monsieur Marshal? İyilik sağlık. Bana baksana, sözde sizin evde bir fil varmış, öyle mi? Fil mi dediniz? Nasıl, bizim evde mi? Tuhaf şey, olacak iş mi bu? Komik bir iddia doğrusu, çok komik. Pek de komik değil yani. İsterseniz bir fil besleyebilirsiniz. Kim ne karışır buna? Öyle ya, yasak değil ya fil beslemek. İyi ama niçin ısrar ediyorsunuz anlayamıyorum. Yok dedim ya. Fil falan yok bizde. Israr eden yok ki. Sorduk sadece, o kadar. Nereden bulmuş olabilirim fili? Ne işime yarar fil? Doğru, insan fil beslemek için ahmak olmalı. Üstelik de para ister bu iş. Kolay mı fil doyurmak? Ben şunu bunu bilmem Marshall. Herkes söyleyip duruyor. Hatta siz fili yemek odasında besliyormuşsunuz. Yemek odasında mı? Bu kadarı da fazla artık. Bunun ardında gizli bir maksat olmalı. Yoksa bütün bu dedikoduları Muhafazakar Parti'nin adayı Böf mü yumurtluyor? Yalnız o değil ki. Herkes söylüyor. Hatta beyaz bir filmmiş. Hatta günde 60 litre süt alıyormuşsunuz. 40 kilo da toz şeker. Üstelik kilolarca muz. Pis herifler. Utanmıyorlar da bunları uydurmaya. Hadi bana müsaade. Hoşça kalın baylar. Nasıl baylar? Hayli bozuldu değil mi? Bocaladı, kekeledi. Tahammül edemedi, sonunda bastı gitti. Ya. Bu işin içinde bir iş var mutlaka. Bana baksanıza Sayın Bay Fil. Bana Sayın Bay Fil demeyin. Azuk benim adım. Azuk mu? Ne güzel isim. Ne demek Azuk? Bilmem ne demek olduğunu. Adım Azuk. Babamın adı da Azuk'tu. Onun babasının adı da Azuk'muş. Biz hep Azuklarız. Baksanıza Azuk. Ben senin doğduğun günü hatırlarım. Hatta babanın doğumunda bile buradaydım. Gayet tabii bileceksin. 100 seneden beri buradaymışsın. Çok tuhaf. Yıllarca seslerinizi işitir, çehrelerinizi merak ederdim. Senin için pek yanılmamışım. Açık renk gözlü, iyi kalpli bir çocuk olacağını tahmin etmiştim. Nereden tahmin ederdin? Seslerden anlarım ben. Gözleri görmeyenler sesleri iyi anlarlar. Doğru yorumlarlar. Haklısın. Çeşit çeşit ses vardır. Yukarı bakan sesler vardır, aşağı bakan sesler vardır. İnsanın tam yüzüne vuran sesler vardır. Boğuk sesler vardır, kısık sesler vardır. İnce sesler vardır, kalın sesler vardır. Kırmızı sesler, yeşil sesler, mor sesler, mavi sesler vardır. Peki benim sesim ne renkti? Mavi. Açık maviydi senin sesin. Gözlerin gibi, gökler gibi. Ne sevimli, ne akıllı şeysin sen Azuk. Sen de akıllısın. Gelin de bakın Monsieur Marshall, bizim tavan çatlamaya başladı. Neredeyse başımıza yıkılacak. Sonra nedir o kocaman adımlar canım? Sizin katta fareler dolaşıyor diyemezsiniz ya. Pekala, pekala. Madem ki bizim evde başınızın üstünde fil beslediğimizi iddia ediyorsunuz, öyleyse çıkıp başka eve taşının. Ne yapayım yani? Olur mu yani Monsieur Marshall? Bu da laf mı şimdi? Laf değilse çeker gidersiniz buradan. İşte o kadar. Mimi! Al! İyi akşamlar baba. Tam sırası iyi akşamlar demenin, tam sırası. Baksanıza bana ikiniz de. Çenenizi tutamadınız değil mi? Gidip herkese söylediniz değil mi bizim evde fil var diye? Sizi bacaksız gevezeler sizi. Kimseye söylemedik ki baba. Yalnız iki arkadaşımıza söyledik. Ama önce onlara yemin ettirdik de öyle söyledik. İyi marifet yapmışsınız. Şunlara bak, yemin ettirmişler. Zavallı çocuklar. Ne o? Sen de çocuklardan yana mı çıkıyorsun? Ne yaptı şimdi çocuklar? Ne diye azarlıyorsun onları? Ne yaptın çocuklara Marshall? Yine ağlıyorlar. Demek sen de fille bir olup çocuklara çattım diye beni azarlayacaksın öyle mi? Çattık. Asıl ben çattım belaya. Filin varlığı yetişmiyormuş gibi bir de siz dırdıraya başlayacaksınız demek. Siz kendinizi bir an çocukların yerine koysanız da... arkadaşlarına benden bahsetmiş olmaları belki bir kabahattir ama... siz de çocuk olsaydınız, siz de durmazdınız. Siz de anlatırdınız arkadaşlarınıza aynı şeyi. Unutmayın ki çocuklar file bayılırlar. Rüyalarına girer filler çocukların. Tabii tutamazlar çenelerini böyle bir olay karşısında. Pek mütevazisiniz bakıyorum. Siz bana bakmayın. Ben bir çocuk rüyasının gerçekleşmesinden başka bir şey sayılmam. Olabilir. Yalnız unutmayın ki ben rüyalarımda fil görmem. Belki karınız görüyordur. Kim bilir? Hadi yeter artık tartışma. Sofya gelin bakalım. Siz ne yiyeceksiniz bu akşam Sayın Fil? Canım sıcak bir şey istiyor. Acaba evde ıhlamur var mı? Bir güzel ıhlamur içsem iyi olur. Ihlamur mu? Ne, yoksa biraz rahatsız mısınız? Üşüttüm galiba. Hortumum ağrıyor biraz. Tamam, bir bu eksikti. Tam sırası hasta olmanın. Korkmayın canım. Basit bir nezledir. Geceleri hava serin oluyor. Ben size bir kova ıhlamur kaynatayım. İçine de bir iki damla tentürdiyot koyarım. Bir güzel içersiniz. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Bir de fil tedavisiyle uğraşacağız anlaşılan. Siz ne zannediyorsunuz kuzum? Ben buraya kendi arzumla mı geldim sanki? Ana yurdumdan 15.000 kilometre uzaktaki bu apartmana isteyerek mi geldim? İsteyerek mi kapandım? Pancurları kapalı bu daracık odaya. Ne kımıldamama imkan var burada ne de yıkanmama. Pek hoş bir hayat mı sürüyorum burada sanıyorsunuz? Sıkıntıdan patlıyorum. Dahası da var. Bu odadan kurtulursam ne olacak sanki? Sizin bahçede mi geçireceğim ömrümün geri kalan günlerini? Yoksa bir cambazhanede komiklik yapmaya mı mecbur tutulacağım? İster misiniz bir de beni ehli dediğiniz hayvanlar gibi kullanmaya, bana iş yaptırmaya kalkışınız? Halim ne olur o zaman? Peki ama kabahat benim mi? Kabahat sizin değil ama bana karşı biraz saygılı olsanız iyi olur herhalde. Seçimlerdeki şansınızı baltalamamak için oturuyorum şuracıkta. Yoksa evi de yıkarım apartmanı da alır başımı giderim. Kimse önüme geçemez, kimse durduramaz beni o zaman. Sakın beni yanlış anlamayın dostum. Size değil de daha fazla çocuklara kafam kızmış. Siz bilmezsiniz zaten, karımla aramda bir meselemiz vardır da. Hani eskiden beri sürüp giden bir mesele. Gene mi eski defterleri karıştıracaksın yoksa? Hem de Azuk'un yanında. Azuk da kimmiş? Azuk benim adım, kimse değil. Anladım peki. Eski defterleri karıştırmaya yeltenmekle insafsızlık ediyorsun. Ayıp ayıp. Ayıp tabii. Utanmıyor musun hiç? Hem sizin o eski defterler dediğiniz bahsi ben gayet iyi bilirim. Şu moral meselesi değil mi? Ama... Yok canım. Sen nereden bilebilirsin moral olayını? Yıllarca vazonun içinde otururken her şeyi duymuş, her şeye kulak misafiri olmuştum bu evde. Demek öyle Azuk Hazretleri. Peki söyler misin bana? Azuk, ben Afrika'ya avlanmaya gittiğim zaman bizim eve Sezar Morelle bizim madam ne kırıştırdılar? Azuk. Pek bana düşmez ama ısrar ediyorsan söylerim tabii. Sanki daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Sen ava gittikten 2 gün sonraydı. Karın evde yalnızdı. Azuk. Ortalık işleriyle uğraşıyordu. Derken kapı çalınmıştı. Karın gidip kapıyı açtı. İşte o zaman şöyle bir muhabere geçti kapı önünde. Aynen hatırlıyorum sanki dünmüş gibi. Hoş geldin Morel. Nerelerdeydin? Nerede olacağım? Yabancı lejyona yazıldım. 5 yıl kalacağım Afrika'da. Peki niye yaptın bunu? Ne olacak seni çılgınca sevdiğim için. Marshall ile evlendiğini öğrenince öylesine hayal kırıklığına uğradım ki gittim lejyona yazıldım. Yalnız mısın şimdi evde? Evet yalnızım. Kocam avlanmaya gitti. Sinema gibi değil mi? Sen sus. Budala. Hepsini anlatıyorum işte. Sonra bu gelen adam karına ısrar etti. Öpmeye kalkıştı onu. Hepsini her şeyi duymuştum. Ama ne oldu sonunda? Karından bir tokat dedi çekti gitti. Anladın mı şimdi gerçeği? Anladın mı Budala? Anladım Azuk anladım. Sağ ol sen. Affet beni karıcığım senden şüphelendiğim için. Önünde bir kalabalık var. Ne istiyorlar? Fil için olacak baba seni görmek istiyorlarmış. Fili görelim. Göster bakalım beyaz fili. Fili isteriz. Fili isteriz. Hadi dağılın bakalım. Dağılın. Toplandın burada. Maşallah sana fili başa başa mı yolladılar? Odan da mı monte ettin hayvanı? Yoksa papa mı yolladı fili? Fili isteriz. Dağılın görelim hayvanlar. Dağılın artık dağılın. En azından 300 kişi var dışarıda. Monsieur Boeuf var, Teton var, Rübüfel de gelmiş. Çok kalabalık. Papaz efendi de gelmiş mi? Başımıza gelenler ne yapacağız şimdi? Hepsinin de derdi benden ne tuhaf. Azuk vaziyet anla ne olur git artık buradan. İyi ama evi yıkmadan gidemem ki. Ya o zaman üzerime ateş etmeye kalkışırlarsa? Birdenbire pşşt diye kaybolamaz mısın? Bilmem ki. Sanmıyorum öylesine kaybolayım. Peki Azuk, sen kendi tanrına dua etsene, yardım istesene. Artık kutsal vazoda olmadığına göre fillerin tanrısı da karışmaz bu işe. Ama biz o vazoyu tamir ettik. İstersen yine içine girebilirsin. Hayır, olmaz. Çok mersi. Vazoya girip de yine bir 100 sene daha mı orada kalayım? Ay yok canım. Sen gir vazoya bir kere. Biz sonra yine kırarız onu. O zaman da yine kendimi bu daracık odanın içinde bulmak var. İstemem artık. Sen gir o vazoya bir kere. Fillerin tanrısına dua et. Tapınaktaki Brahman rahibine dua et. Seni Hindistan'a bile döndürebilir isterse. Bunu yapar mı dersiniz? Niye yapamasın? O her şeyi yapabilir. Ne diyorsun Allah aşkına? Filce konuşuyorum. Sen sus şimdi, karışma. Bu ne? Filler tanrısıymış. Ne diyor filler tanrısı? Vazuya girersem ne zaman istesem dönebilirmişim Hindistan'a. Öyle diyor. Yalnız anneniz ve babanızla vedalaşmadan dönülmem ki. Demek bizden artık ebediyen ayrılacaksınlar. Bir daha göremeyeceğiz. Elden ne gelir çocuklar, kısmet bu. Azuk, canım Azuk. Ne olur ses çıkarmayın. Bir heyet gönderdiler, yukarı çıkıyorlar şimdi. Peki maşallah. Hey çocuklar, fillerin tanrısından sizi de beraber götürmek için izin alsam ne dersiniz? Ha, bu geceyi Hindistan'da beraber geçirirdik. Sonra dönerdiniz buraya. Nasıl olur? Mükemmel olur, mükemmel. Ha, bir deneyelim bakalım. Ne olur yalvarın fillerin tanrısına. Azuk, izin al da bundan böyle her perşembe öğleden sonra gelelim Hindistan'a seni görmeye. İzin al ne olur. Uslu duracağınıza, derslerinize iyi çalışacağınıza söz verirseniz izin veriyor. Bu ne rezalet, bu ne tecessüs, bu ne küstahlık. Dinle, sen beni dinle Marşan. Partideki arkadaşlar yolladılar beni. Partideki arkadaşlar rica ettiler, Marshall bir yolunu bulup bu fil rivayetine bir son versin, yoksa partinin durumu bu seçimler arifesinde berbat olacak dediler. Bu fil hikayesi bir seçim manevrasıysa unutma ki Marshall, bu gibi manevralarla halkı aldatamazsın. Aldatamazsın. Aa, evinde bir fil beslemek tabii hakkındır Marshall. Orasına karışan yok. Yalnız halk bu fili nereden bulduğunu öğrenmek istiyor. Evet. Gerçekten de fil senin evindeyse, söyledikleri gibi yemek ozanı sızındıysa nasıl oldu? Nereden buldun onu? Nereden nasıl soktun yemek odasına? Ya açıkça ispat et evinde fil olmadı mı? Ya da büyücülüğünü artık izleme. Yeni Hanneler Partisi'nin en gözde adayı büyücülükle uğraşsın bu asırda. Yazık sana be! Yazık Marşal! Bizleri budala mı sandın sen? Büyücülük olamaz. Olsa olsa bir mucize olabilir. Ne demek mucize? Batıl inanışlar bunlar, deniz saçmaları. Görelim şu fili de olsun bitsin. Görelim. Ne diye inat ediyorsun? Hiçbir şey göremezsiniz. Jandarma çağırıp hepinizi attıracağım dışarıya. Anladınız mı? Jandarma çağıracağım. Yapma Marşal, yapma ne olursun. Gezdir bizi Emine. Ne çıkar bundan sanki değil mi? Hadi ne olursun yapma. Partinin şerefi için, memleketin kurtuluşu için yapma. Cumhuriyet rejimi için. Hadi Marşal, inat et. Pek. İşte kapılar açık. Gezin bakalım evimi. Didikleyin her tarafı. Yalnız kendinize yeni bir aday da bulun. Ben istifa ediyorum belediye başkanlığı adaylığı. Nasıl olur? Son dakikada çekilemezsin. Rezalet çıkar bu şey. Söyler misin bana? Niçin istifa edecekmişsin Marşal? Bu ne? İşte. İçeri girin baylar. Yaklaşın şöyle. Korkmayın, yemem sizleri. Yaklaşın bakayım. Şu kapıyı da kapatın. Kur'an derden hiç hoşlanmam. Yaklaşın şöyle. Korkacak ne var? Ne dersiniz Sayın Rahip Efendi? Mucize değil mi? Mucize. Uzatın bakalım elinizi, uzatın. Sürün elinizi mucizeye. Ya siz beyler? Teton nasıl buldun? Büyücülük mü diyorsun yoksa hala? Ne diyorsun bakalım? Sesini çıkar da fil de işitsin. Hayır, hayır maşal. Mucize filan değil. Fil işte, basbayağı bir fil. Hem kocaman, kocaman hem o beyaz. Şüpheye imkan yok. Gerçekten bir fil. Evet, evet. Üstelik konuşuyor da aman Allah'ım. Mucize falan değil. Buz gibi gerçek. Ya işte böyle sayın baylar. Öyle korkuyla bakmayın yüzüme. İnsan yemem ben. Söyleyin bakalım şimdi bana. Monsieur Marshall iyi bir belediye başkanı olur değil mi? Tabii. En iyi belediyeci olur. İyi bir idareci de olur mu dersin? Tabii olur. Ondan iyisi bulunmaz. Gerçekten hamleci, çalışkan bir adamdır değil mi? Evet. Ondan çalışkan yok. Öyleyse anlaştık demektir. Hadi hep bir ağızdan bağıralım. Yaşasın yeni belediye başkanı adayı Monsieur Marshall. Yaşasın Monsieur Marshall. Daha hızlı sayın baylar, daha kuvvetli lütfen. Yaşasın Monsieur Marshall. Yaşasın. Madame Marshall, büyük baba, sizler de gelin buraya. Bu ne kalabalık, ne var, ne oluyor? Bir şey yok, merak etmeyin. Bir şey yok. Monsieur Marshall işleri yoluna koydu. Öyle değil mi Marshall? Evet öyle, öyle. Artık bana müsaade. Yolcu yolunda gerek. Hadi vedalaşalım. Nasıl? Gidiyor. Gidiyor musunuz? İyi ama nereden çıkacaksın? Nasıl çıkacaksın? Üzme canını madem Marshall. Geldiğim gibi gene vazo hastasıyla çıkacağım. Sizlerden ayrılacağım için üzgünüm. Düşünün bir kere. 114 yıldan beri bu evde yaşadım. Hadi öpüşelim artık. Hiç unutmayacağım seni Azuk. Ben de öyle, ben de öyle. Tav ile Mimi bana her hafta sizden haber getirirler. Evet sayın baylar, Azuk sizlere de veda eder. Çocuklar, hey çocuklar. Hadi bakalım kuyruğuma sıkıca tutunun. Niye tutunacaklar kuyruğunuza? Ne oluyor? Asmadık anne. Asmadık baba. Dikkat edin, dikkat. Hadi hop. Tamam işte. Aman yarabbi. Gittiler. Aman Allah'ım. Onlar da vazoya girdiler. Onlar da vazoya girdiler. Aman Allah'ım. Hindistan'a ulaştık, Hindistan'dayız. Aman ne güzel, ne güzel burası. Öyle güzel ki burası. Aman ne sıcak güneş. Anne, baba. Mavi maymunlara bakın. Şu tapınaklara bakın. Damları yakuttan yapılmış. Güneşte pırıl pırıl parlıyorlar. Bakın bakın Hint fakirleri. Merak etmeyin çocukları sakın. Yarın akşam yemeğine dönecekler eve. Sakın merak etmeyin. Yaşasın Monsieur Marshall. Yaşasın yeni belediye başkanımız. Yaşasın. Görüyor musun bak kocacığım, çocuklar şapkalarını da almadan gitmişler. Ya başlarına güneş geçerse, ya üşürlerse geceleri. Evdeki Fil adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazanlar Henri Kolpi, Alexander Rivmal, Türkçesi Semih Tuğrul, mikrofona koyan Tunç Yalman. Oynayan sanatçılar Anjou Ölven, Deniz Uyguner, öğretmen Mualla Fırat, bir öğrenci Tanju Çöğen, Mimi Gül Gülgün, Tav Uğur Uyguner, müfettiş Muhip Arcuman, müdür Nüvit Özdoğru, birinci ses Metin Çoban, İkinci ses Oral Yonci. Üçüncü ses Engin Akçelik. Monsieur Marshall Kamran Usluer. Büyük Baba Ergun Köknar. Fil Kemal Ergüvenç. Madame Marshall Sunapek Uysal. Birinci kadın Şehime Erton. İkinci kadın Reha Kral. Teknik prodüksiyon Saadettin Kadıoğlu, Erkin Süer.